ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายบัดนี้ได้เวลาฟังธรรมกถาหลังฟ้าสางทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้มาถึงอีกแล้ววันหนึ่งอาตมาได้มีโอกาสมาพบกับท่านสาธุชนพ่อแม่พี่น้องเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายทางซุ้มเสียงโดยนำเอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาชี้แจงแถลงไขเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังขอเชิญท่านทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้วันพระวันนี้มาถึงท่านทั้งหลายที่อยู่ตามชนบทบ้านนอกก็พอจะได้ยินเสียงกล่องดึกกล่องแหลงบ้างเป็นการตีเอื้อนตีบอกตีเตือนจิตสะกิดใจให้รู้ว่าวันศีลวันพระธรรมสวรรค์มาถึงแต่ปัจจุบันนี้วันศีลวันพระมันมีอยู่สองวันขึ้นมาโดยปริยายวันพระแรกเป็นวันพระโบราณวันพระที่รู้จักกันดี8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำเป็นวันพระมาตั้งแต่โบราณโบราณตั้งแต่สมัยพุทธกาลตั้งแต่ก่อนพุทธกาลพระพุทธเจ้าของเรายังไม่เกิดมาด้วยซ้ำวันพระนั้นได้เกิดมีมาแล้วศาสนาฮินดูคือศาสนาพราหมณ์ซึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองในประเทศอินเดียสมัยโบราณศาสนาพราหมณ์นั้นก็มีวันพระเหมือนกันวันพระของเขาก็คือวัน8ค่ำวัน14ค่ำวัน15ค่ำนั่นเองเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาได้เจริญอุบัติขึ้นท่ามกลางวัฒนธรรมเก่าแก่ของศาสนาฮินดูคือศาสนาพราหมณ์หลายสิ่งหลายอย่างพิธีกรรมประเพณีเก่าๆของพราหมณ์ซึ่งไม่เสียหายเป็นเรื่องที่ดีที่งามพระพุทธเจ้าของเราท่านก็ถือเอาสัพพิเมตให้เกิดประโยชน์โดยไม่ต้องไปยกเลิกเพิกถอนไม่ต้องไปคอนฟลิกต์ไปขัดแย้งแต่บางสิ่งบางอย่างมันไม่ถูกต้องท่านก็ส่งยกเลิกเสียถ้าไม่มีทางหลีกเลี่ยงแต่ถ้าพอหลีกเลี่ยงได้ท่านก็คงยังใช้คำพูดเดิมแต่ก็ให้ความหมายให้มิติใหม่แก่สิ่งเหล่านั้นเป็นความฉลาดในการเผยแพร่พุทธธรรมลงไปท่ามกลางวัฒนธรรมของฮินดูได้อย่างเฉียบคมเลยทีเดียวพุทธศาสนาของเราจึงพังงาท่วมทับวัฒนธรรมเก่าแก่ดั้งเดิมในอินเดียต่อมาเพราะความไม่ฉลาดของพวกเราผู้เป็นชนรุ่นหลังรับมรดกทางพุทธศาสนาจึงไม่สามารถรักษาพระพุทธศาสนาไว้ได้ในประเทศอินเดียในอินเดียนั้นเดี๋ยวนี้เขาไม่รู้จักพุทธศาสนาดอกรู้จักในนามบ้างเล็กน้อยในความรู้สึกในสำนึกนั้นไม่มีในความฝันชาวอินเดียไม่ได้นับถือศาสนาพุทธอีกแล้วมีน้อยมากที่รัฐมหาราชนั้นพอมีพูดถึงรัฐมหาราชก็น่าสงสารพี่น้องชาวอินเดียที่รับมหาราชได้ทราบข่าวตามหนังสือพิมพ์ว่าแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มตายกัน 30,000-40,000 คนจนไม่มีฟืนที่จะเผา พี่น้องทั้งหลายลองคิดดูเถิดคน 3-4 หมื่นคนนี้ไม่ใช่น้อยๆเลยนะที่มารวมกันตายทั้ง 3-4 หมื่นคนพวกเรานี้นะว่าเป็นบุญเป็นกุศลเอามากๆเกิดมาอยู่ในพื้นแผ่นดินอันอุดมแล้วสงบร่มเย็นพระพุทธศาสนาก็เรื่องรองสองฟากฝั่งแม่น้ำของไทยลาวเราได้มีพระพุทธศาสนาตลอดกาลอันยาวนานแผ่นดินนี้ยังไม่เคยไหวภูเขาแถบนี้ยังไม่เคยเป็นภูเขาไฟแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเกิดพายุใหญ่ถล่มทลายยังไม่เคยมีเลยพี่น้องพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่าอริยายตเนปัจจาชาโตทุลโภโลกสมิงการได้เกิดมาพบอริยชาติอริยแผ่นดินแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์อันปราศจากโพยภัยแผ่นดินที่มีศาสนาของพระพุทธเจ้าคำสั่งสอนของท่านผู้รู้มีผู้บอกกล่าวชี้แจงมีครูบาอาจารย์ตถาคตปเวทิตตะเทเสตาทุลภาโลกสมิงยังมีผู้บอกกล่าวชี้แจงแถลงไขให้เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งในคำสั่งสอนของพุทธเจ้าร่วมยุคร่วมสมัยที่เราเกิดมาทันท่านกล่าวว่าทุลโภหาได้ยากมากโลกสมิงในโลกนี้หาได้ยากถ้าหากไม่มีบุญพวกเราต้องถือว่ามีบุญนะเมืองสกลนครนครพนมหนองคายมุกดาหารแถบนี้พอเขาบอกว่าแรงแรงเราก็ไม่เคยแรงถ้าท่วมเราก็ไม่ท่วมจนพินาศย่อยยับถ้าเกิดพายุใหญ่เข้ามาก็ไม่เสียหายอะไรมากมายนักเพราะอะไรแม่น้ำโขงที่ไหลโคดโค้งเอื่อยอ่อยสงบงามเสมือนหนึ่งสายธารแห่งชีวิตพี่น้องไทยลาวนี้ไหลมาจากแดนไกลได้พัดเอาปุ๋ยซากอินทรีย์วัตถุลงมาสู่สองฝากฝั่งแม่น้ำนี้ให้เพาะปลูกอุดมสมบูรณ์ในขณะเดียวกันสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงมีภูเขาใหญ่ยาวเหยียดขนาบกั้นระหว่างกึ่งกลางแม่น้ำโขงกับทะเลจีนใต้เราเรียกภาษาภาคอีสานหรือว่าภาษาพี่น้องชาวเมืองลาวว่าพุงเฮาเอิ้นว่าพุงูพูดตามภาษาทางภูมิศาสตร์ว่าเทือกเขาอันนำอยู่ทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงยาวขนาดสูงเสียดฟ้าสลับซับซ้อนถ้ามาทางฝั่งขวาก็มีภูเขาอีกลูกหนึ่งยาวเหยียดอ้อมเอาไว้ภูเขาลูกนี้เรียกว่าเทือกเขาภูผานระหว่างเทือกเขาภูผานฝั่งขวาและก็เทือกเขาอันนำฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงอยู่ตรงกลางนั้นฟากทางฝั่งขวาก็เป็นแอ่งที่ราบของจังหวัดสกลนครนครพนมหนองคายมุกดาหารและก็มีภูเขาเตี้ยๆสลับไปบ้างภูมิประเทศเช่นนี้แหละท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อทะเลจีนใต้อยู่ทางด้านทิศตะวันออกทางฝั่งพี่น้องชาวเวียดนามก็ไม่ไกลนักลมพัดจากทะเลจีนใต้อ่าวตังเกียไหหลําอะไรก็ตามใจเถิดเอาฝนทะเลขึ้นมาก็มาปะทะเข้ากับเทือกเขาอันนำภูงูนี้ก็แตกกระจายแผ่ซ่านเป็นฝนลงมาตกเรียบฝั่งโขงสองฝากฝั่งโดยเฉพาะแอ่งกระทะสกลนครนครพนมแล้วก็มุกดาหารหนองคายถ้าหากว่าพัดแรงนักเมื่อกระจายจากเทือกเขาอันนำถ้าสูงนักก็จะไปชนกับเทือกเขาภูผานตีตลบม้วนต้วนตีลังกาหัวนกพื้นลงมาตรงนี้อีกฝนตกอย่างเก่าถ้าเกิดพายุใหญ่รุนแรงมาก็จะปะทะเข้ากับเทือกเขาอันนำหลังจากนั้นก็ปะทะเข้ากับเทือกเขาภูผานเอง ความรุนแรงของพายุนี้ก็อ่อนตัวลงหันทีครึ่งต่อครึ่งแล้วก็อ่อนลงสนิทเพราะฉะนั้นพายุใหญ่รุนแรงมาก็ไม่แรงเหมือนที่บริเวณแถบนี้จึงเป็นบริเวณที่เหมาะสมความปลอดภัยระหว่างผู้คนที่มาอยู่ตรงนี้จึงถือว่ามีบุญจะว่าแล้งก็ไม่แล้งจะว่าท่วมนักก็ไม่ท่วมจะว่าหนาวนักก็ไม่ใช่ร้อนนักก็ไม่เชิงพระธาตุพนมตั้งตระหง่านอยู่นั้นไม่มีเหล็กสักชิ้นหนึ่งสร้างมาแต่พ.ศ.8จนวัตถุวัสดุเสื่อมคุณภาพก็พังทลายลงเมื่อ2518มานี้ก็เป็นอันว่ามันคงทนอยู่ได้นั้นถ้าไปตั้งอยู่ที่อื่นพังทลายมานานแล้วบริเวณแถบนี้เป็นคงจะเป็นที่พระพุทธเจ้าท่านบรรจงเลือกมาบรรจุอุรังคธาตุไว้เพราะที่นี่เป็นที่เหมาะสมและคนที่จะมาเกิดที่นี่ต้องถือว่าเป็นคนมีบุญอาตมามักจะพูดบ่อยๆว่าธาตุพนมตั้งจันเทินน้ำคลองหลังลินไหลสายน้ำใจไทยลาวหากยืนยาวมันสายพัวพันแสงเสื้อเครือเดียวอย่าลุดลากูนาผ่องพี่น้องเหียนส่วนซอยกันไอ้น้องเอ้ยมันเป็นอาณาจักรสีโคตรบูรณ์ตรงนี้เขาเห็นนั้นพวกเราทั้งหลายก็เลยถือว่ามีบุญเอาพูดไปพูดมาเตลิดเปิดเปิงมาถึงตรงนี้ขอย้อนคืนสู่วันพระของเรานะเรามีวันพระตั้งแต่สมัยโบราณแล้วตั้งแต่ในประเทศอินเดียนู่นศาสนาพราหมณ์ฮินดูเขาก็ถือว่าวัน8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำนี้เป็นวันทิพย์สุเวปนรโสทิพโยพรุ่งนี้15ค่ำเป็นวันทิพย์คนโบราณอีสานก็เอามาพูดสุเวปนรโสทิพโยหวนหวนของเจาะหัวหำตีของเด็กมื้นเป็นวันศิลเวียกห้องเศร้าไหวญาสิภาพไปไหวญาคู่สังฆราชไปตักบาตรญาตินามฟังเจ้าเทศนาสุเวแปลว่าพรุ่งนี้ปนรโส15ค่ำทิพโยเป็นวันทิพย์ทำไมยังเรียกวันนี้ว่าวันทิพย์วันที่เทวดาจะลงมาตรวจโลกมนุษย์8ค่ำเท้าจตุโลกบาลให้อมาตย์ผู้ไว้วางใจมาตรวจดูมนุษย์อย่างเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อย่างเอื้อเฟื้อผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเคารพนบนอบต่อผู้หลักผู้ใหญ่เอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์ยังทำบุญสุนทรทานยังมีความเมตตาปราณีเอื้ออาทรเกื้อกูลต่อกันและกันอยู่หรือไม่14ค่ำเทวดาระดับโอรสของจตุโลกบาลของท้าวจตุโลกบาลมาตรวจแทนอมาตย์หมุนเวียนกันมาถ้า15ค่ำเป็นวันที่พ่อเลยต้นตระกูลเลยท้าวจตุโลกบาลก็ออกโรงเองเลยตรวจโลกในคัมภีร์อังคุตรนิกายได้พูดไว้ชัดเจนท้าวจตุโลกบาลมาตรวจเพื่อจะได้เห็นคนดีเพียงแต่ทำดีกับพ่อกับแม่เมตยะเปตยะอนุเคราะห์มารดาอนุเคราะห์บิดาหลังจากนั้นก็เอื้อเฟื้อผู้หลักผู้ใหญ่เคารพนอบน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่สูงขึ้นมาเพื่อต่อไปกระจายต่อไปถึงการเอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์ทำบุญสุนทรทานแล้วก็จะไปเล่าให้พระอินทร์ฟังความดีที่มนุษย์ทำไว้ในโลกตั้งแต่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ตั้งแต่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อสมณพราหมณ์ก็หาพ้นไปจากสายตาของเทวดาชั้นจตุโลกบาลนี้ไม่ในวัน8ค่ำเห็นเต็มตาในวัน14ค่ำ15ค่ำเขาจึงเรียกวันนี้ว่าเป็นวันทิพย์วันที่เหล่าเทวดาจะมาดูมนุษย์ถ้ามนุษย์ทำชั่วอย่างไรเขาก็เห็นไม่เลี้ยงพ่อไม่เลี้ยงแม่ไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลสมณพราหมณ์วันโกนไม่ละวันพระไม่เว้นพากันก่อกรรมทำเค้นก่อเวรสร้างกรรมชนไต่กัดปลา ข้าขับเข้าบ่าล่าเนื้อเบื่อป่าฆ่าสัตว์ไม่มีสำนึกในวันเช่นนี้ทำชั่วเขาเห็นเต็มตาทำดีเทวดาก็จะเห็นอย่างเต็มใจอีกเหมือนกันเพราะเหตุนั้นในวันพระจึงเรียกว่าวันทิพย์หลังจากนั้นเราจะเห็นเป็นสิ่งที่น่าสังเกตอีกอันหนึ่งว่าวันพระนี้คนภาคอีสานเขาถือหรือแม้แต่คนภาคอื่นก็เหมือนกันว่าคนเป็นบ้าก็มักจะขึ้นอาการบ้าขึ้นสูงมากในวันพระอย่าไปใกล้มันได้ยังว่าท่านบ่มันมันใกล้มือวันศีลแล้วว่ามันสิขึ้นแล้วได้หันว่าท่านวันพระใกล้จะมาหอดไหมว่าท่านทำไมถ้าว่าอย่างนั้นผีบ้ามักจะขึ้นวันศีลผีหลอกก็มักจะมาหลอกวันศีลเฮ้ยมือนี่สิบห้าคำกูบ่ไปได้วิญญาณว่าสันถ้าเป็นเวลากลางคืนผีเพศผีเปรตก็มักจะออกมาเพ่นพ่านในวันศีลฝนก็มักจะตกในวันศีลถ้าฝนไม่ตกวันศีลก็แปลกประหลาดว่าถ้าวันศีลนี่ไม่ตกก็แรงยาวใช่ไหมเพราะอะไรการแสดงอาการของคนบ้าที่มักจะขึ้นในวันพระนั้นเป็นการแสดงเห็นว่าคนทำบาปมากยิ่งมากในวันพระทำบาปน้อยก็มากทำดีน้อยก็ได้พบได้เห็นเต็มตาของเราเทวดาจึงให้ผลดีงามเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำบาปในวันพระมากมากเห็นคนอื่นไปทำบุญสุนทรทานหัวเราะเยาะเย้ยนอกจากหัวเราะเยาะเย้ยแล้วคนอื่นแล้วตนเองก็ยังทำแต่บาปคิดว่าบาปไม่มีบุญไม่มีตายแล้วก็แล้วไปความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นมามากในโลกนี้ในสังคมนี้รากฐานพื้นฐานแห่งจริยธรรมสัมมาจริยาการประพฤติธรรมทั้งหมดมันจะเริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจเบื้องต้นเป็นโลกิยะสัมมาทิฏฐิอำนวยวิบากให้แก่ขันมีบุญเป็นวิบากโดยเชื่อว่าชาติก่อนมีชาติหน้ามีบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีถ้าเชื่ออย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นจะลงทุนกระทำคุณงามความดีโดยสัพพาปัสสะกรณังเขาจะเว้นชั่วเมื่อเขาเชื่อว่าบาปมีเขาก็จะกลัวบาปหลังจากนั้นกุศลสู้ปสัมปทาการกระทำคุณงามความดีเท่าที่ทำได้เก็บเล็กผสมน้อยโดยไม่ประมาทร้อยรัดเป็นพุ่มพวงแห่งอริยยธรรมจะเกิดขึ้นแก่คนนั้นถ้าเขาจะทำชั่วบ้างเขาก็ทำอย่างหวาดหวั่นระแวงว่าคนไม่เห็นเทวดาฟ้าดินจะเห็นบาปจะนำกรรมจะไล่ต้อนถ้าเขาจะทำดีเขาก็ทำอย่างภาคภูมิใจแม้ใครไม่รู้ไม่เห็นเขาก็อบอุ่นใจโดยไม่หวังว่าจะต้องเอาหน้าเอาเกียรติขึ้นสองขั้นสามขั้นเพราะการกระทำเพียงเท่านี้ถ้าหากคุณงามความดียังไม่ให้พ้นเขาก็รอได้คอยได้โดยมั่นใจว่าวันหน้ายังมีปีหน้ายังมีชาติหน้ายังมีเพราะฉะนั้นรากฐานแห่งการละชั่วการกระทำความดีจึงตั้งต้นที่นี่เมื่อทำดีมากๆเข้าก็จะพบคนดีเป็นเพื่อนก็ไกลห่างจากเพื่อนชั่วดีธรรมดาเขาก็จะพาไปหาสิ่งที่ดีธรรมดาเลื่อยไปต่อไปก็จะพบคนดีปานกลางพบคนดีสูงสุดเขาก็จะพาไปหาครูบาอาจารย์หลังจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่สัมมาจริยาธรรมจริยาคือประพฤติมีศีลมีธรรมสัมมาจริยาก็คือประพฤติเพื่อความสงบการเจริญสมาธิภาวนาบวชชีพามการไปหาครูบาอาจารย์มันจะเกิดขึ้นนั่นคือที่สิ่งที่พระท่านเรียกว่าสจิตตปริโยทัปนังการชำระจิตของตนให้ผ่องใสมันก็จะเกิดขึ้นมันจะเป็นลำดับลำดาไปถ้าเชื่อว่าบาปนี้มันจะละบาปถ้าเชื่อว่าบุญมีมันจะทำบุญมันจะอายชั่วมันจะกลัวบาปนี่ลักษณะเช่นนี้มันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในวันพระวันเจ้าเราจะเห็นบางคนเขาไม่เชื่อเลยว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาติก่อนมีชาติหน้ามีเขาก็ทำบาปโอเคเวลาบาปยังไม่ให้ผลเขาก็หัวเราะเริงร่าเหมือนนม รีดออกมาใหม่ๆก็ยังเป็นนมสดต่อเมื่อนานเข้าก็กลายเป็นนมเปรี้ยวนมเน่านมบูดฉันใดความชั่วทำใหม่ๆได้ผลเป็นความสุขใจของคนผ่านต่อมากรรมนั้นเผาผ่านเขาก็ร้องให้น้ำตาไหลหนองหน้าเกิดมาชาติใหม่เป็นคนทุกข์เป็นคนยากลำบากลำบนเมื่อเป็นคนทุกข์เป็นคนยากอย่างนั้นแล้วในที่สุดเขาก็เวียนสู่กรรมอันลามกเขาเป็นคนจนเขาก็วนมาสู่กรรมชั่วก็เวียนไปสู่บาปสู่อบายอีกอย่างเก่าอย่างนี้แหละเดี๋ยวพวกนี้เขาประมาทเมื่อเขาประมาทวันโกนก็ไม่ละวันพระก็ไม่เว้นเมื่อบาปให้พ้นเกิดมาชาติใหม่ถ้าพ้นจากนรกมาเป็นมนุษย์อาจจะเป็นคนบ้าใบเสียจริตผิดมนุษย์ธรรมดาวันโกนวันพระเป็นวันที่เขาเคยทำบาปต่อหน้าต่อตาเหล่าเทวดาเท้าเจตุโลกบาลเขาจึงได้รับโทษในวันนั้นความบาปขึ้นสูงผีบ้าก็ขึ้นมากในวันพระหลังจากนั้นก็ผีเทพผีหลอกก็มักจะแสดงอาการบางทีเท้าเจตุโลกบาลเหล่าเทวดาหาวิธีสกัดกั้นกรรมชั่วของคนด้วยความเมตตาปานีไม่อยากให้ทำชั่วก็แสดงสิ่งที่น่าหวาดกลัวกั้นกลางเอาไว้ให้อย่าไปกระทำชั่วแต่ไม่สำนึกก็ยังทำชั่วต่อไปอย่างนี้ก็มีที่นี่ฝนก็มักจะตกในวันพระคำว่าฝนนั้นภาษาบาลีว่าเทวาเทวดาศัพท์เดียวกันชาวอินเดียถ้าวันไหนร้อนๆเขามักจะแงนหน้าขึ้นฟ้าเรียกหาเทวปราณีเรียกหาความเมตตาปราณีจากเทวดาแต่ถ้าฝนตกลงมาเขาจะเอามือแบนขึ้นบนฟ้าหงายหน้าขึ้นเขาจะร้องอย่างภูมิใจว่าเทโวเทโวโรหนาก็แปลว่าเทวดาลงมาแล้วจากสวรรค์ฝนตกนั่นก็คือเทวดานั่นเองเทวดาก็มาอย่างที่พูดไว้แล้วว่าวัน8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำเท้าจตุโลกบาลก็ลงมาตรวจโลกผู้คนเหล่านี้ก็คือเทวดาก็คือเทโวก็คือฝนภาคอีสานเรายังพูดว่าเทเวศเพียงพ่มโลกลิ้นทาลาเดียรสารสัตว์ซืนประดาดอมนามมหาคุณหล่นเทโวไหลหลังสัตว์จุดไตลุมฝ่าฝนเลียงกระจังยังใช้คำว่าเทเวศก็แปลว่าฝนเทโวก็แปลว่าฝนนักปราชญ์โบราณอีสานเข้าถึงความเป็นธรรมชาติอย่างลึกซึ้งละเอียดอ่อนปราณีตละมุนละไมสะท้อนออกมาในวรรณคดีและก่อนการของอีสานบ้านเฮาปนกับภาษาบาลีว่าเทเวศเพียงพ่มโลกลินทราเดลสารสัตว์เสินประดาดอมนามมหาคุณหล่นเทโวไหลหลังสัตติไตลุมฝ่าฝนเลียงกระจังยังถ้าไม่มีฝนมันก็ต้องตายทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งต้นไม้ใบหญ้าอย่างว่านั่นเองเราจะเห็นได้ว่าตอนที่นางมัททีขออภัยภาษาอีสานเรียกมัททีภาษาภาคกลางออกเสียงมัทซีพระเวสสันดรพระยาสนชัยแห่งกรุงศรีพีและพระนางพุทธสดีกันหาชาลีพร้อมทั้งบริวาร12อโคบเวนีมาพบกันที่เขาคิริวงกตตอนนครกันตอนชักษัตขัดตอนที่เรียกว่าชักติคือกษัตริย์ทั้งหกมาพบกันสลบตายกันหมดเลยเพราะอารมณ์อันสะท้อนสถานจากกันไปนานพอสลบปั๊บก็มีฝนสวรรค์ฝนเทวดาก็มาโปรยฝนทิพย์ให้คนเหล่านี้ฟื้นขึ้นมานางมัททีก็ได้ฟื้นขึ้นมาภาคอีสานเรียกมัททีนะพูดตามภาษาบาลีแต่ภาคกลางเขาเรียกมัทสีไม่รู้เอามาจากไหนภาคอีสานนี่เขาพูดถูกว่าวเมนแท้ๆได้ภาคอีสานเขามัททีภาษาบาลีก็ว่ามัททีมัททีจะปุตติเกทิสวาทูละโตโสธิมาคาเตวาลุนีวัปเวเทนเตธนะทาราภิสิ้นจถะนั่นคาถาบทนี้ในคาถาพันเปิดพระไตรปิฎกเช็คดูเลยก็ได้ เล่มที่28มหานิบาตเวสสันดรชาดกข้อที่1255หน้า447ตรงนี้แหละตรงที่ฝนจะตกมัททีจะปุติเกทิสวานางมัททีได้มองเห็นบุตรของตนเองทูรโตโสดทิมาคเตเดินต้อยต้อยมาแต่ไกลด้วยความปลอดภัยวาลุนีวะปะเวเทนเตนางก็สั่นสะท้านเหมือนแม่มดผีสิงธนภาราพิสิงจทะทันใดนั้นเองน้ำนมของนางก็พุ่งออกมานมห่าวเหลียวเห็นลูกหน่อยสองคนยางก้อยก่อยออกมาหลังจากนั้นเธอก็โผล่เข้าไปหาลูกเหมือนแม่ไก่กลางปีกวิ่งเข้าไปหาลูกลูกทั้งสองก็วิ่งเข้ามาหาแม่เหมือนลูกไก่ตัวเล็กๆที่จากแม่ไปนานไม่เห็นเข้ามาสู่อ้อมใต้ปีกของแม่ในขณะนั้นแม่และลูกก็สลบพระเวสสันดรพญาสนชัยพระนางผุดสดีก็สลบลงไปตรงนั้นพวกบริวาร12อโคเหนีมองเห็นเข้าทนไม่ได้ในภาพอันสะท้อนสะท้านใจก็สลบอีกเหมือนกันเพราะอารมณ์อันยิ่งใหญ่เป็นก้อนแน่นส่วงขึ้นมาทันใดนั้นเองก็เกิดฝนโบกคารพัดฝนเทวดาเทเวเพียงพรมโลกลินทราสันแล้ววัดนี่เนรสันสัตว์เสินประดาดอมนามทันด้วยเป็นอันว่าวันพระนี้เทวดาคือฝนก็มักจะตกลงมาวันพระนี้คนชั่วที่เคยทำชั่วแล้วในวันพระต้องมารับผลกรรมอันแสบเผ็ดเป็นบ้าทวันธรรมดาก็พอทนถ้าใกล้จะถึงวันพระมันก็เตรียมแล้วลายบาทแล้วได้หันวันพระมาถึงเลยนะอย่าไปกวนได้ว่าสักพวกเปรตพวกผีอะไรก็ออกมาเล่นให้คนได้พบได้เห็นให้หวาดกลัวว่าอย่าไปทำบาปอย่าไปทำชั่วนะจะเป็นผีเหมือนฉันจะเป็นเปรตเหมือนฉันอะไรทำนองนี้เอาละเป็นว่าวันพระเช่นนี้แหละคือวันทิพย์จากวันทิพย์แล้วก็ยังมีอีกวันหนึ่งเดี๋ยวนี้ต้องเข้าใจวันพระเอกสองพระคือวันเสาร์วันอาทิตย์ประเทศไทยของเรานั้นเดี๋ยวนี้ถอดแบบมาจากฝรั่งมั่งค่าการศึกษาเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมการอะไรต่างๆทั้งหมดไปเอามาจากฝรั่งเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้ทันฝรั่งเมื่อศตวรรษหนึ่งมาแล้วเพื่อจะไม่ถูกยึดครองจากการล่าอาณานิคมระหว่างฝรั่งเศสและอังกฤษเราจึงพัฒนาประเทศให้ทันฝรั่งรวบรวมหัวเมืองต่างๆนครพนมสกลนครอุดรธานีอุบลสงขลาหาดใหญ่เชียงใหม่เชียงไฮเอาเข้าไปรวมศูนย์กลางในกรุงเทพ Central Authority Government ปกครองแบบรวมศูนย์กลางเข้าสู่ภายในรวบอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางเลยส่งคนออกมาเป็นเทศาภิบาลปกครองรวมกันเป็นประเทศให้ทันเหมือนฝรั่งปกครองประเทศต่างๆหลังจากนั้นใช้ระบบการศึกษาแบบฝรั่งนุ่งเสื้อนุ่งผ้าแบบฝรั่งกางเกงที่เคยใส่สมัยก่อนทรงหัวหวดนุ่งผ้าตรงผ้ากระเตียวผ้าซาลงไว้ผมทรงธรรมดาผมยาวๆกับตัดเหียนๆวีเครื่องแตกกลางไม่ยิงก็ไว้ผมมวยต้องไปเรียนมาจากฝรั่งต้องตัดผมทรงใหม่ทรงผมซิงเกิลพูดว่าซิงเกิลก็แปลว่าสอดผมขนสอดทรงของฝรั่งผมจอนกับนายจอนนายจอนล้วนแต่เป็นชื่อของฝรั่งคนโบราณก็เลยสะท้อนได้ตัดผมจอนแล้วได้ตัดผมซิงเกิลอย่าลืมจอนบักจงขนาดผมปงแล้วอย่าลืมเก่าแบบเก่าเฮาลูกเอ้ยกลัวจะล้มจะลืมกางเกงก็ไปตัดนุ่งกางเกงฝรั่งใส่ขายาวๆอย่างทุกวันนี้คนอีสานเรียกว่าส่งขาลังส่งขาลังความจริงจะพูดว่าส่งฝรั่งก็คือกางเกงให้มันเหมือนฝรั่งอะไรเหมือนฝรั่งเอาไปมาโรงเรียนก็ต้องออกจากวัดหยุดโรงเรียนแต่ก่อนเคยหยุดวันพระเพื่อให้ผู้เฒ่าไปใช้ศาลาบัดนี้เราก็หยุดวันเสาร์วันอาทิตย์ไอ้วันเสาร์วันอาทิตย์นั่นก็เป็นวันพระของพวกฝรั่งศาสนาคริสต์ฮอลิเดย์ฮอลี่แปลว่าบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เดย์แปลว่าวันวันบริสุทธิ์วันศักดิ์สิทธิ์วันสบาโตเป็นว่าเราก็เลยได้วันพระ2วันพระทีนี้เราก็มาถือประโยชน์อะแดปฟอร์อะดอปต์ ว่าบอกภาษาฝรั่งเนี่ยเป็นอย่างเนาะ adaptability คือปรับปรุงเสีย adjust adaptability เสียปรับปรุงเปลี่ยนแปลง sublimate ถือเอาประโยชน์ถ้าถึงวันเสาร์วันอาทิตย์ข้าราชการครูบาอาจารย์เจ้านายทั้งหลายไม่ต้องไปสนามกอล์ฟไม่ต้องไปเข้าคลับเข้าบาสโมสรอยากสบายหันหน้าเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมถ้าพอมีโอกาสพอจะจำศีลบ้างก็ดีถ้าไม่จำก็ไปทำบุญตักบาตรหรือมิฉะนั้นนอนขาขึ้นห้างอยู่ที่บ้านเปิดสถานีวิทยุสวทนครพนม909สกลนคร08ทหารอากาศเมืองอุบลที่ไหนก็เปิดไปเถอะท่านก็จะได้ฟังเทศฟังไปไม่เชื่อก็ได้เผื่อจะได้เกิดความรู้หรือตื่นแต่เช้าๆมือก็เปิดตั้งแต่ตีห้าครึ่งปตอ.อาตมาเทศที่สถานีวิทยุปตอ.บางวันก็มีหรือมิฉะนั้นก็อสมท17:30ไปรายการของวัดต้นสนเมืองอ่างทองไปจนถึงตีห้านะ17:30ปตอ.บางอสมทบางอาตมาก็มีโอกาสไปเทศปนกันไปกับปนกันมาอยู่แถวนั้นใครต่อใครก็ไปเทศท่านทั้งหลายก็ฟังเถอะแล้วจะได้ประโยชน์สุสสังละพะเตปัญญาฟังด้วยดีแล้วจะเกิดปัญญาพูดไปพูดมาเวลามันก็หมดลงขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ